În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, spun Sfinții Părinți, că lui Adam Dumnezeu i-a descoperit cele două mânii a lui Dumnezeu, două potopuri care vor fi peste lume. El, încă neavând fii, potop de apă și potop de foc. Dar fiindcă nu știa care va fi primul, ca să lasă urmașilor lui, ca un avertisment de îndreptare a vieții despre mânia lui Dumnezeu, a făcut doi stâlpi. Unul de cărămidă și unul din piatră, socotind așa, că dacă va veni primul potopul de apă, va dărâma stâlpul de cărămidă, rămânând cel de piatră, și invers, dacă va veni cel de foc, va rămâne stâlpul de cărămidă și îl va dărâma pe cel de piatră. Să știți că aceste lucruri, când au fost lăsate de Sfinții Părinți, nu au fost doar niște simple prezumții ale lor. Acești stâlpi au fost cu adevărat din cauza că unul a și rămas în părțile Babilonului, a Irakului de astăzi. Dar cu mulțimea lumii din zilele noastre deja s-a risipit multe lucruri dumnezeiești rămase de la Sfinții Părinți. De ce mă folosesc de acest lucru, iubiți credincioși? Ca să intrăm în botezul Domnului și să vedeți aceste tipuri de botezuri care le-au enumerat Sfinții Părinți. Primul botez l-a socotit ca fiind potopul lui Noe, potopul de apă, prin care au murit toți oamenii, în afară de 8 suflete, din seminția, din familia lui Noe. Acel potop de apă a fost confirmat și de mândra știință de astăzi. Cât merge știința de a infirma tot ce este dumnezeiesc, nu au avut ce face și l-au confirmat că a fost într-adevăr, cum îl numesc în cuvintele de astăzi, acel diluviu al lui Noe. Al doilea botez, tip de botez, ar fi trecerea poporului lui Israel prin Marea Roșie. Putem să facem oarecare asemănare. Dumnezeu, cercetând lumea la timpul lui Noe, și găsind lumea atâta de murdară, era mai mult moartă sufletește decât vie, nu a mai avut ce face cu aceste cadavre duhovnicești și a trimis mânia lui, după cum spune în Sfânta Scriptură, deschizându-se-și gheaburile cerului și 40 de zile și 40 de nopți a curs continuu necând lumea. Potopul peste faraon a venit tot cu mânia lui Dumnezeu, din cauza că poporul lui Israel, prin credința lui Moise și strigările cutremurătoare care le-a făcut poporul din robie către Dumnezeu, iată s-au auzit și faraon a rămas înecat în adâncul Mării Roșii, salvându-se în felul acesta spre viață, poporul lui Israel. Al treilea tip de botez era botezul legii poporului iudaic. Din legea lui Moise spunea așa, că cel ce era curat, dacă îi se întâmpla ceva noaptea sau punea mâna pe o mortăciune sau cine știe cum se spurca, în timpul zilei, după lege, trebuia să se spele el hainele și până la apusul soarelui nu intra în tabără, socotindu-se necurat. Al patrulea botez era botezul prorocului Ioan, care era numai jumătate din botezul viitor care ar vrea să îl lase Mântuitorul și care îl practicăm noi. Botezul pocăinței fiind numai din apă. Dar el spunea, având o mare veste, o mare faimă în tot Ierusalimul, socotit de toți evreii ca fiind proroc și fiind și fiul de proroc, socotindu-l cumva că acesta este Mesia, el mereu se eschiva spunând, nu sunt eu cel care trebuie să vină, ci va veni după mine cel mai puternic decât mine, căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui, a cărui lopată este în mâna lui și va vântura grâul. Grâul curat îl va pune în jitniță, iar pleavă o va da în focul nestins. Deci în felul acesta se explicita în fața iudeilor să nu-l preamărească pe el ca fiind Mesia, ci va veni după el cel care botează cu apă și cu Duh. Și într-adevăr vine Mântuitorul și lasă al cincilea tip de botez, care este și botezul creștinesc, nașterea din apă și din Duh, săvârșind-o la râul Iordanului. Predând legea creștinească, de acum avem alte două tipuri de botez. Botezul lacrimilor, care este botezul căinței păcatelor, și botezul de foc, ca botezul mucenicesc, botezul de sânge, care l-au avut spre mare slavă sfinții mucenici, care vărsându-și sângele pentru mărturisirea lui Hristos, se socotea a fi cel mai sfânt botez. Și ultimul botez, al optulea, este botezul cel de foc, prin care se va distruge lumea, Apocalipsul, și de care, să țineți cont, repet, mândra știință de astăzi nu-l poate ignora. În cercurile mari, să știți, lumea de elită a zilelor noastre și din ce în ce mai cutremurat se așteaptă la acest potop inevitabil. Dragi credincioși, ne punem întrebarea de ce din apă și nu din alt material făcut botezul. Având în vedere că orice om se clocește, crește, se zidește în pântecele mamei înconjurat de apă, așa să înțelegem că ieșirea din cristelnițe, care este pântecele duhovnicesc, trebuie să-l înconjoare pe cel nou născut din apă și din Duh în toate părțile din apă. Nu numai o parte, cum fac preoții de astăzi sau unele secte. Deci trebuie omul scufundat, așa cum Faraon s-a scufundat în Marea Roșie și a murit acolo. Prin botezul din apă, prin această scufundare, se omoară păcatul strămoșesc, fiindcă Mântuitorul, discutând cu Nicodim, înainte de moartea pe cruce, i-a spus, cel ce nu se va naște a doua oară din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci această naștere din apă și din Duh, ca să înțelegeți mai bine, este acel permis de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Ești scris în diptele îngerești, ca și cum ar fi intrarea ta într-o instituție, într-o facultate. Dacă nu ești trecut în acele registre, scripte, Dar după rânduiala acelei instituții nu poți ca să mergi acolo. Așa să înțelegem intrarea prin botez în împărăția lui Dumnezeu. De acum păcatele aveau să se șteargă, în primul rând păcatul strămoșesc prin botez, iar cei care nu erau botezați, maturi fiind, și-au făcut păcate, așa dar avea botezul că ștergea totul. Fiindcă trupul nostru este îndoit, materie și duh, trebuiau să fie două elemente care să concure, să conlucreze la momentul botezului. Apa ca spălătoare și Duhul Sfânt care să arte păcatul, că repercursiunile păcatului sunt și în rănirea trupului, a conștiinței, dar rănesc Duhul, îl supără pe om cu Dumnezeu. Dragi credincioși, ne punem iarăși întrebarea de ce la 30 de ani s-a botezat Mântuitorul și nu mai devreme sau mai târziu. Accentuez aceste lucruri ca să știți cum să răspundeți în fața ereticilor, în fața tuturor oamenilor care încetul cu încetul, cum este carul, roade zi și noapte în lemn distrugându-l, așa rod aceștia la temelia bisericii. Se botează Mântuitorul la 30 de ani, fiindcă în legea iudaică nu se dădea voie mai vârstă mai mică de 30 de ani să fie povățuitor. Deci Mântuitorul a așteptat limita minimă și apoi se botează din cauza că el a venit nu un om oarecarele pe pământ, ci a venit învățător. A venit glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea lui Dumnezeu, adică a venit să predea Evanghelia. A grăit ultimul grai pe care l-a mai putut Dumnezeu grăi, nu că n-ar mai putea, dar nu mai are sens în altfel să mai grească Dumnezeu. A grăit prin însuși Fiul oamenilor, înțelegeți odată cine este Dumnezeu și rostul vostru pe pământ. Deci a venit Mântuitorul ca un învățător și nu a călcat legea, că l-am văzut cum s-a tăiat împrejur la opta zi și a primit și numele, după cum era legea, de Iisus, adus de înger. La 30 de ani se botează că apoi, după ce a ieșit din apă, a fost dus de Duhul în pustie spre ispitire. De ce în pârâul Iordanului? Iordanul, iubiți credincioși, s-a arătat din totdeauna cu putere dumnezeiască că poartă o oarecare legătură cu Dumnezeu. Fiind în părțile Palestinei, fiind în părțile pământului unde curge și miere și lapte, care a fost și făgăduit că îl va da în stăpânire lui Avram și seminției lui, acest râu avea să facă, să se dovedească de-a lungul timpului că ceva se va lucra în el spre mântuirea oamenilor. Îl găsim pe Iisus Navi când vine cu poporul ostenit de acea rătăcire în pustiul Sinaiului, ne găsim calea spre pământul făgăduinței. În alt necaz, la pârâul Iordanului, și Iordanul era umflat atunci și nu putea să-l treacă cu atâta amar de popor, milioane de oameni. Și atunci, fiindcă dincolo de Iordan era Ierihonul, acolo era împăratul Vasanului, Og, al amoreilor, erau împărații mari, puternici, care cutremurau lumea de frică. Că atunci când poporul iudeu a ieșit din pământul lui Egiptului, s-a dus vestea în toată lumea că vine spre noi un popor în numele Dumnezeului lui, călcând toată suflarea în picioare. Și amoreii care stăpâneau pământul acela și au întărit ziduri cutremurători de mari și și-au șlefuit armele și erau tot timpul de veche. Deci când a ajuns Iisus Navi la malul Iordanului, nu avea timp să facă punte, să facă pod, din cauza că dincolo erau dușmanii care trebuiau să-i cucerească. Și atunci a ridicat glas la Dumnezeu și îndreptându-și mâna și toiacul spre pârâul Iordanului, el s-a desfăcut, așa cum s-a desfăcut marea. Și în felul acesta a trecut râul Iordanului cu tot poporul. Mai târziu îl vedem pe prorocul Ilie, cum cu cojocul său desface râul Iordanului și trece împreună cu ucenicul său Elisei. O altă minune deci întâmplată acolo în acest râu. Îl vedem pe guvernatorul împăratului sirian, pe Neaman, care era plin de lepră și nu se putea vindeca. Și venind la poporul iudeu să capete vindecare, i-a spus preotul timpul acelea: du-te și te scaldă de 7 ori în pârâul Iordanului. Și așa făcând, plin de credință fiind, iată că s-a vindecat de lepră. Îl vedem pe prorocul, pe ucenicul prorocului Ilie, pe Elisei, cum mergând cu oarecare locuitor al locului să taie niște lemne pentru trebuințele lor, se întâmplă un lucru tare misterios. Sare toporul din coadă și cade în pârâul Iordanului. Și fiindcă era de mare folosință toporul, a ridicat către cer glas și a spus, a întins coada toporului spre pârâul Iordanului și a zis: Doamne, arată acum minune! Și din adâncul râului Iordanului iese toporul și se așează în coadă, lucru consemnat de Sfânta Scriptură. Deși pare un lucru minor, dar toate acestea au mare tâlcuire. Îl vedem de acum pe prorocul Ioan, cum vine și aici botează din apă pe iudei. Și iată venind Mântuitorul și așezându-se în pârâul Iordanului, se lasă botezat de Sfântul Ioan și când iese din apă, deja se deschid cerurile și se aude glas, se vede un porumbel cu o rasă de lumină, auzindu-se glas din adâncurile cerului: acesta este Fiul meu cel iubit. Se știe că acel porumbel nu era altceva decât Duhul Sfânt, iar glasul era al Tatălui Ceresc. Iarăși să ne facem iscoditori că nu se supără Dumnezeu, ca niște copii cu minți care vor să cunoască. De ce acestea? Când Noe s-a salvat din moartea potopului, după 120 de zile a dat drumul la un corp, pasărea cerului, ca să vadă, să-și dea seama dacă au scăzut apele. Și corpul nu s-a mai întors. Probabil că a găsit un cadavru și nu s-a mai întors. Văzând așa, Noe s-a gândit că poate a murit și a dat drumul la un porumbel. Iar porumbelul s-a întors cu o ramură de măslină mugurită, semn că apele au scăzut și el poate să iasă din corabie. Poate vă puneți întrebarea de ce lumea de astăzi au semnul porumbelul cu o ramură de măslin. Lumea ateie, lumea masonică, lumea antihristică nu exclude semnul biblic, că porumbelul, fiind cea mai cuminte și gingașă pasărea cerului, și prietenoasă cu omul, Drept mulțumire a venit la noi și a adus această pare de măslin, semn că a încetat moartea. Deci un semn al păcii, că atunci când gheara morții este pe tine, pe gâtul tău și stând în acea frică, ce semn mai bun și liniștitor vrei decât semnul păcii, că ți s-a îndepărtat moartea de la tine? Deci pentru noi atunci porumbelul era un semn divin, precum că mânia lui Dumnezeu s-a îndepărtat și el se naște spre a doua viață. Salvat din potop, din moarte, iată-l că avea să pună jertfelnic și să continue viața. Acum, iubiți credincioși, fiindcă Dumnezeu era supărat pe om pentru păcatele care le săvârșise, a trimis același semn, Duhul Sfânt, de care avea nevoie omul ca să se mântuiască. Și l-a trimis în același chip de porumbel, adică să reactualizeze gestul lui Dumnezeu cu Noe. Porumbelul i-a vestit lui Noe că mânia lui Dumnezeu a încetat, dar atunci și acum vestește lumii întregi că Duhul Sfânt e pregătit să vină să aducă darul pe pământ și întrituiește glasul din cer că acest om, această persoană care s-a botezat în Iordan nu este un om oarecarele, ci este Fiul lui Dumnezeu, a doua față a Sfintei Treimi, acela care are putere să mântuiască pe om, acela care îl aștepta omenirea. Deci, iubiți credincioși, iată cum încet, încet aveau să se împlinească prorociile. Prorocul David a spus în chip umbrit, Dumnezeu cel ce ai sfărâmat capetele balaurilor în apă, ai sfărâmat capul balaurului și l-ai dat mâncare arapilor. Deci balaurul nu era altceva decât păcatul strămoșesc, acea sabie de foc al arhanghelului care păzea raiul. Deci a venit porumbelul din înaltul cerului, glasul lui Dumnezeu întrituiește Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Un singur Dumnezeu oglindit în trei fețe grăiește omenirii pentru ultima dată că s-au împlinit timpurile, pocăiți-vă că a venit împărăția lui Dumnezeu. Iată taina mare a Sfântului Botez, iubiți credincioși. De acum, după acest botez, avea să se lase botezul lacrimilor și botezul sângelui. Că omul, după ce se botează, lesne este de înțeles că el mai cade în păcate. Dar Dumnezeu a lăsat pocăința. Pocăință care nu este lipsită de lacrimi, de acea căință de durere, de mustrare de conștiință, cât de curat m-a zidit Dumnezeu și cât de tăvălit în noroi am ajuns. Și acest lucru nu ți-aduce odihnă și zâmbet în fața ta. Îți răscolește conștiința și uitându-te în urma ta, ești bucuros că ai trecut peste ele, nu îmbiindu-te din dulceața lor, și stai atent să nu mai treci prin acea mocirlă. Deci lacrima pocăinței nu este altceva decât botezul care spală pe acești faraoni care ne necăjesc pe noi zi și noapte, trupul, păcatele, patimile care le vedem zi și noapte cum ne îmboldesc și nu-ți dă pace nicicum. Iubiți credincioși, vârsta de 30 de ani se socoate a fi o vârstă limită pentru a treia vârstă. Că vârsta copilărie e a nebuniei, a necunoștinței. Vine vârsta adolescenței care este cuptorul Vavilonului, a patimilor. Omul este topit, nebunit, mintea nu-i mai judecă atunci. Pentru aceasta vă confruntați și frățile voastre cu copiii la vârstele acestea mai jos de 30 de ani. Sunt turmentați, drogați, E Vavilonul care e ca un vulcan în trupul lui. Și vârsta cealaltă care ar începe cam cu 30 de ani este vârsta vinului liniștit. Dar nu e lipsită de patim și de păcate. Vine vârsta orgoliilor, a prestanței de tine, a iubirei de sine, a iubirea argintului, care și astea sunt păcubitoare și lipsitoare de împărăția lui Dumnezeu. Botezul mucenicesc era botezul sfinților părinți și a tuturor celor ce au murit, vor muri și poate mor și astăzi, în numele lui Dumnezeu pentru apărarea credinței. Fiindcă alergau cu mii de la mărturisirea lui Hristos, ighemonii, care erau niște fideli ai credințelor păgâne, și având sceptrul puterii în mână, nu puteau suferi numele lui Hristos, îi trimiteau în moarte. Mulți din ei nu erau botezați. Și atunci ne punem întrebarea, se contrazice Mântuitorul când spune cel ce nu este născut nu vede împărăția lui Dumnezeu? Și din coace el murea nebotezat. Se socotea botezul prin sângele lui, tăindu-i capul sau schingiuindu-l și murind de durere, dar nu abdica de la mărturisire, sângele acela îi făcea cel mai sfânt botez de care s-a învrednicit atâția sfinți, mai ales sfinții apostoli și Mântuitorul l-a și suferit. Dragi credincioși, sunt unele secte semănate de-a lungul timpului și știm noi de unde, din Palestina, care botează la 30 de ani. Este o mare aberație acest lucru. Noi botezăm creștinul, botează copilul la 40 de zile de la naștere. Ne punem întrebarea, greșim sau nu? Nu se greșește botezând copilul, că ce te faci cu acel om dacă moare până la 30 de ani? Până la 30 de ani nu este un prunc care să nu știe ce-i binele și răul. Și sunt, mai ales în zilele noastre, copii la 10-15 ani tăvăliți, deja nu știu, bătrâni încărunțiți ce știu ei din arta aceasta a murdăriilor. Și el dacă moare, ce facem? Îi trimitem pe toți că sunt nevinovați, cum trimit astăzi, că s-a dus în lumea drepților. Îl ia pe fiecare și îl duce acolo în lumea drepților. Nu e așa, că lumea aceea nu este a omului, ci este a lui Dumnezeu. Și el dacă a murit nebotezat, deja împărăția lui Dumnezeu este închisă. Oamenii iubiți credincioși, când veneau și se botezau la Ioan Botezătorul și așeza în apă, nu erau numai oameni peste 30 de ani sau de 30 de ani. Veneau cu toată familia și intra acolo în apă. Deci am explicitat de ce Mântuitorul s-a botezat la 30 de ani. Iar lăsând botezul creștinesc, fiecare copil trebuie să se boteze la vârsta cuvenită de Sfânta Biserică. Ca apoi când ia legătura cu lumea, conștientizând-o ce este bine și ce este rău, deja se poate păzi, sau chiar dacă i s-au întâmplat rele în sufletul lui de-a lungul timpului, există medicamentul imediat. Pocăința, mărturisirea și cu lacrima căinței poate să-și spele păcatele. Ultimul botez este cel de foc. Botez de foc, iubiți credincioși, care a fost și la sfinții mucenici, cum au fost aruncați de tirania ighemonilor pe în cuptoare, arzânde sau în oale fierte, acela se socotea tot botez. Dar botezul ultim, ca mânia lui Dumnezeu, va fi cel de foc. Acela de apă era spre regenerare, că lumea n-a murit, ea s-a regenerat, ca apa nu omoară. Omoară ființa vie, dar ea poate să învie pe urmă, germinează prin darul lui Dumnezeu. dar trecând prin foc, viața dispare. Deci așa să înțelegem că ultimul botez și al optulea va fi cel spre munca veșnică a păcătoșilor. Vedeți dumneavoastră, iubiți credincioși, că spune și Evanghelistul în ziua de astăzi. Pământul Zavulonului și pământul Neftalimului, Galileea neamurilor, care stăteau în întuneric, au văzut lumină mare. Zavulon se tâlcuiește în limba ebraică vânare de noapte, iar Neftali se tâlcuiește lărgime. Aceștia două pământuri erau date în stăpânire de lui Iisus la Navi celor doi, Neftali și Zavulon, fii al lui Iacov. Dar ei făceau parte din provincia Galileea. Galileea în ebraică se tâlcuiește ceva prăpăstios, de căzut, de șanțat. De asta și spune Galileea neamurilor, că de-a lungul veacurilor, acești evrei care au avut cunoștință de Dumnezeu s-au tăvălit cu neamurile odată și au căzut din cinsta lor de demnitate. Cum cad popoarele acum? Mai ales poporul român a fost dintotdeauna un popor, o poartă demnă spre Occident. A fost un popor binecuvântat, dar venind această invazie de neamuri, în țară s-au pervertit cu toții și a devenit cu adevărat o Galilee. O deșanțare totală, moralitate și toate celelalte. Așa era Galileea. Stăteau în întunericul nopții, întunericul necunoștinței de Dumnezeu. Și pentru aceasta prorocul Isaia îi mângâie, că voi care stați în întuneric ați văzut lumină mare. Lumina mare cine era? Era Mântuitorul venit aici în Iordan. Coboară soarele dreptății și se scaldă în pârâul Iordanului, ștergând păcatul strămoșesc. Dragi credincioși, acesta a fost Hristos, acesta a fost Cel ce s-a botezat și ne-a predat nouă aceste frumoase taine, nu cu alt scop, ci numai ca să ne mântuim. Dar omul când intră peste ele, iertați-mă că mă folosesc de o expresie și să nu mi-o luați în nume de rău. Pe cât de cingașe sunt tainele, exact cum ar intra o vită peste o grădină de flori, calcă totul și strică și paște totul. Așa au intrat neamurile, cum spunea prorocul David, că ai stricat, Doamne, gardul viei și a venit porcul sălbatic și a păscut-o și porcul, mistrețul din pădure, și-a scurmat-o. Pentru aceasta și Dumnezeu a stricat gardul iudeilor și a venit popoarele din toată lumea și au risipit în toată lumea. Cum se risipește acum ortodoxia? Este ca o fecioară, a fost cândva fecioară și acum este a nimănui. Vin fiecare și își leapă de păcatele și apoi pleacă. O distruge definitiv. Câtă jicnire, câtă zdrențuire, câtă blasfemie pe firmamentul lui Dumnezeu. Dacă suntem lăsați de Dumnezeu, iubiți credincioși, să trăim acum, să nu ne împuținăm la suflet. Cununa este mare pentru cel ce rabde focul Vavilonului din ziua de astăzi, că ușor nu este. Dar eu, cum întotdeauna v-am pus în temă, nu vă trebuie multă cultură duhovnicească ca să pricepeți deșertăciunea lumii de astăzi. Și vedeți cu ce șarm, cu ce dulceață, cu ce cuvinte calde și șoapte mângâietoare îl smulge pe om din rădăcina lui curată, frumoasă, chiar dintr-o creștere aproape impecabilă, după cum i-a avut pe părinți, și îl sădește într-un alt pământ, unde nu mai rodește vie, cum spunea prorocul, ci rodește aburidă. Dragi credincioși, îmi pare foarte rău că la timpul de astăzi tainele lui Dumnezeu sunt din ce în ce mai mutilate, aduse, parcă șterse, voalate, și-au rămas doar un simbol, doar o noțiune și cred că nu durează mult și le vor asemăna tainele acestea ale Sfintei Biserici undeva aruncate în istorie, cum sunt aztecii sau antichitățile rămase doar muzee. Și pot să vă pun în temă că bisericile Occidentului, fastuoasele biserici catolice, sunt doar muzee. Vin cu mâinile la spate, intră curați, necurați, Dumnezeu îi mai știe, fără pic de respect, pur și simplu muzeu. Se părăsește fica Sionului, cum spunea prorocul, ca un pătul în vie. Cum face omul toamna când se coace strugurile, face acolo un cuibușor mai sus de vie și urmărește de hoți. Dar după ce s-au cules strugurii, acela rămâne în bagiocură, rămâne izolat, în paragină. Așa s-a părăsit biserica lui Dumnezeu, fiindcă economii tainelor lui Dumnezeu se ocupă de alte lucruri, în loc să aducă pe om să-l nască cu acea naștere duhovnicească, dumnezeiască. Dragi credincioși, vă rog mult de tot să puneți preț pe aceste taine, că-i vedem pe Sfinții Părinți. Temelia bisericii unde noi ne adăpăm și ne hrănim ca niște prunci, de această hrană care ne crește din aproape în aproape în viața duhovnicească. Au murit apărând o iotă cât de mică este, un cuvințel cât de mic este în Sfânta Scriptură, au murit pentru ea. Și dacă acest tezaur care a ajuns până în zilele noastre este încredințat nouă, nu se merită să-l vindem pe niște șoapte ale patimilor noastre pentru niște interese atâta de meschine, murdare și totodată incerte. Nimeni nu s-a luptat cu Dumnezeu din toată zidirea lui Dumnezeu ca omul. Toată natura îl vede, îl conștientizează și îl iubește pe Dumnezeu în limitele sale. Iar omul, căruia a dat Dumnezeu atâta noblețe, pentru care a și murit, nu numai că nu i-a dat preț, nu numai că l-a ignorat, l-a și omorât. Dacă aceia de demult au făcut-o, să ne păzim, dragi credincioși, că orice păcat, orice indolență a minții noastre, somnolență a minții de la cele duhovnicești, este rană pe firmamentul dumnezeirii, în onoarea, noblețea dumnezeirii, cum vreți dumneavoastră să o cotați. Așa cum un copil îți pătează viața ta, eticheta ta din lume, prin faptele care le face, așa gândiți-vă că noi, zidirea lui Dumnezeu, chip și asemănare, prin păcate, voalăm pe Dumnezeu, îl șicnim, îl răstignim, îl însulițăm sau ne asociem celor care ziceau în timpurile acele iau răstignește. Nici o problemă dacă nu am murit, dar am văzut cum mor oameni, cât de mare au ajuns în sfera socială, cât de puternici și într-adevăr intră în viață ca niște vulpi, domnesc ca niște lei și mor ca niște câini. Haideți să punem preț pe aceste lucruri atât de frumoase, chiar dacă am fost până acum, fiecare din noi vulpi, am domnit ca niște lei, măcar să nu murim ca niște câini, să murim cu o moarte demnă. Este în viețile sfinților o pildă foarte scurtă, dar cred că se pot scrie tomuri întregi. O oarecare sfântă fecioară prinsă că se închină lui Hristos în timpurile diocletiene, s-a gândit Tighemonul să o schimbiască, să o bată, dar întâi să o dea la un barbar, la un idolatru, să o necinstească. Acela a luat-o acasă la el și ea, văzându-se încorsetată, întemnițată, s-a gândit așa: îmi pierd și fecioria, îmi voi pierde și sufletul. Și Dumnezeu i-a dat în minte acest lucru. I-a spus așa, dar cu gând foarte cald, ca și cum deja era soția lui: uite, eu îți propun ție un lucru. Eu știu că sunt vrăjitoare, fac vrăj cu Hristosul meu și știu o buruiană care, dacă o iei pe tine, nici o sabie din lume nu te poate atinge. El a stat și s-a gândit și i-a dat dreptate. Dar ea îi spune: nu mă necinstea acum, lasă-mă, că acea buriană numai fecioara o poate culege din grădină. Și i-a dat voie să se ducă în grădină, a rupt niște buruieni, a venit în cameră și a spus: uite, spre încredințare că eu nu te mint, eu pun pe gâtul meu și îmi pun gâtul pe trunchi și tu dă cu sabia cât poți de tare și ai să vezi că nu mă atinge. Atât de întunecat era la minte că el a crezut și a tăiat capul. Cât de frumoasă viață! Pentru ce? Și-a salvat fecioria. Fetelor, cât de departe este omul de astăzi! Ce truc frumos a făcut, într-adevăr, pe ultima sută de metri, când ești încorsetat, dar nu a vrut să cedeze. Și și-a apărat și credința, și fecioria, și s-a făcut și sfântă. Am stârnit multă neodihnă în mintea multora și aș vrea ca să se aprindă această neodihnă, să puneți preț pe cinsta cu care ne-a nobilat Dumnezeu. Iubiți credincioși, vă doresc tot ce-i mai sfânt și scump din lume. Nu bani, nu trepte sociale, acea minte care face și bani și trepte sociale și cinste și tot, și mai ales să-L pricep pe Dumnezeu la timp. Iar noi să-I dăm slavă în veci. Amin.